Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Yıl 2013, ay 12, gün 336, Kasım 25. 1435, Hicri Muharrem 29, 1429, Rumi Kasım 19. Namık Kemal'in vefatı, 1840-1888. Günün sözü. İnsan olana öldükten sonra güzel bir at bırakmak belki hiç ölmemekten hayırlıdır. Namık Kemal. Günün tarihi. 89 yıl önce bugün 2 Aralık 1924'te sanat tarihçisi, arkeolog Profesör Doktor Semavi Eyice İstanbul'da doğmuştu. Bizans sanatı ve tarihi uzmanı, son devir Bizans mimarisi, Galata ve Kulesi, Bizans devrinde Boğaziçi, Atatürk ve Pietro Canonica gibi eserleri vardır. Günün malumatı. Aralık. Aralık yılın son ayıdır. Adı Kanun-u Evvel, yani birinci kanunidir. Bazı ayların adları değiştirilirken Aralık adı Aralık adını almıştır. Kanun Arapça Ocak demektir. Aralık ayı. Aralık ayında meyveler. Donlardan önce sonbahar ekimi bitirilir. Havalar iyi gittiği takdirde meyveli, çekirdekli ağaçlar budanır. Topraklar gübrelenir. Çiçekler. Itri şahi çiçek bezelyesi camlı sandıklara dikilir. Limonluklarda rutubet bırakılmamalıdır. Pek açık hava olmayınca seraların camları açılmamalıdır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Geri planda bize Emre Gümüşer de destekçi. Günaydın. Günaydın. Destek oluyor. Evet, bin tarihte bugün neler olduğunu konuşacağız ama önce açılış parçamızı da şey yapalım. King Albert Ammons adındaki büyük piyanist, New Orleans müzisyeni Albert Ammons. Kendisine King lakabı da söyleniyor. Yani Boogie Woogie tarzının kralı olduğunu söyledikleri için King adı verilmiş, lakabı verilmiş. Ve 1930'larla 30'ların sonundan 1940'ların ortalarına kadar Amerika'yı ve belki etkisi altındaki bazı başka yerleri kasıp kavuran Boogie Woogie dalgasının en önemli simalarından biri Albert Ammons'ın ölüm yıl dönümü 1949'da bugün hayata veda etmişti. Kendisinden Albert Ammons ve Rhythm Kings grubundan Boogie Woogie Stomp adlı parçayı dinledik arkadaşlarından. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakalım demiştik. 1409'da Leipzig Üniversitesi kurulmuş Almanya'da. 504 sene önce ilk üniversite, Avrupa'daki ilk üniversitelerden birisi. Oxford ve Cambridge daha çok daha eskilerde dayanıyor. Hollanda'da da bazı üniversiteler tabii. 1940'ta bugün Türkiye'de kağıt sıkıntısı nedeniyle gazetelerin sayfa sayısına kısıtlama getirilmiş savaş şartları olarak, öyle devam ediyor. 1942'de Chicago'lu bilim insanları ilk kontrollü zincirleme atomik reaksiyonu gerçekleştirmişler. 1943'te bugünse acı bir gün, %87'si gayrimüslim azınlık olarak varlık vergisini ödeyemeyen mükellefler borçlarını bedenen çalışarak ödemeleri için çalışma kamplarına gönderilmişler. Tam 2. Dünya Savaşı'nda Nazi şartlarına uygun bir ırkçı uygulama. Erzurum Aşkali'ye. Evet, kamplarda bulunanların daha sonra serbest bırakılması kararı da verildi. Ama çok orada ağır şartlar altında hayatlarını kaybedenler de oldu. Kara lekelerinden biri Cumhuriyet tarihinin kara lekelerinden biri. 1993'te de Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar vuruldu ve öldürüldü Medellin kentinde. 1965'te bugün Ankara'da hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara çıktığı, 20 yıl yaşayan birinin kanser riskinin çok yükselmiş olduğunu da söylemişler bilim çevrelerinden. O zaman yalnız 1965'ten bahsediyoruz, 50-40 sene öncesinden, hatta 50'ye yaklaşıyoruz artık. Ve evet, böyle. Yani eğer kanser hakkında konuşacaksak epey bir haber de var bu konuyla alakalı. Hatta dün Legion d'Honneur nişanı sahibi olan Fransız hükümetin işçi sağlığını tehdit eden uygulamalarındaki rolünü hatırlatarak dünyada ünlü işçi sağlığı uzmanı Annie DeBont-Money, belki yanlış söylemiş, telaffuz etmiş olabilirim, Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de kentsel dönüşümün pek konuşulmayan bir yanına dikkat çekmiş. Kanserojen asbest bulutları. Neredeymiş bu? İstanbul'da, yani 7 milyon bina yıkılırken kanser vakaları artabilir diyor. Ankara'dan bahsettiniz ya, yaklaşık 50 sene öncesinden. Şu zamana, şimdiki zamana geri döndüğümüz zaman da bu tip tehlikelerin halen var ve hali hazırda. Hatta kapıda olduğunu da görebilmek mümkünmüş. Evet, asbest kullanılıyordu inşaatlarda ve bu çok uzun süre, hatta hiçbir zaman yasaklanamadı. Halbuki bilim camiası bunun net olarak akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok hastalığa, kanserlere sebep olacağını da ortaya koyan raporlar yayınlamıştı. Şimdi yeni bir tehlike, yani kentsel dönüşüm adı altında böyle bir tehlikeden bahsediliyor. Evet, kentsel dönüşüm hareketleriyle 7 milyon binanın yıkılacağını söylemiş. Ona verilen bilgilere dayanarak da muhtemelen Moni. Ve ona göre binalar asbest demontajı yapılmadan yıkılırsa havaya saçılan asbest bulutları nedeniyle ileriki yıllarda büyük bir kanser salgını görülebilirmiş. Türkiye genelinden bahsediyoruz. Uzun vadeli bir felaket olduğu için dikkate alınmaması çok muhtemeldir ama çok ciddi bir olay. Yani evet. İstanbul'u yaşayanlar, sakinleri geçici olarak terk edemeyeceklerine göre bunun son derece ciddiye alınması gereken bir şey olduğu açık. Asbest nedeniyle akciğer zarı kanserinin oluşumu 30-40 yılı bulabiliyormuş. Yani önümüzdeki 30-40 yıldan bahsediliyor. Tedavisi olmayan bu hastalıktan korunmak için asbestli yapının imha edilmesi şart ama nasıl? Yani Türkiye'de bunu nasıl imha edilecek? Ne şekilde yapılacak? Daha imhayı bekleyen onca bina arasından bu tip şeyler dikkate alınacak mı bakalım? Bunu özellikle yıl içerisinde göreceğiz bakalım. Konuşmamız lazım, evet. Yani belki de daha etraflı bu haberi nereden kaynak olarak? Bu Radikal Gazetesi'nin haberi. Bugün Radikal Gazetesi'nde var olduğunu düşündüğüm internet sitesinde benim okuduğum bir haber bu. Çalışma evet. Sağlığa zararlıdır adlı kitabı da 2012'de Türkçe'ye çevrilmişti Moni'nin. Evet, bu arada bir iki de şey yapalım, bir ufak düzeltme yapalım. Kanun evvel olacaktı. Kanun demişim ben, enstrüman olarak evet. Kanundan bahsetmiyordum. Yasa da değil, enstrüman da değil, kanun evvel, Kasım, Aralık demek. Yani belki ama benim suçum olduğu kadar Saatli Marif takvimine de bu konuda biraz dikkatli davranması lazım. Peki, söyleriz. Söyleriz. Yakında zaten yeni takvimi de alacağız. Kendini iletmiş olalım buradan da. Şapka koyması gerekirdi değil mi? Evet, şapka mevzusu vardı. Evet. Evet, bir de sağlık konusu demişken Dünya Sağlık AIDS günüydü. Ve dostumuz, programcı dostumuz Selim Badur'un da bıraktığı bir dosyadan görüyoruz ki 1 Aralık Dünya AIDS gününde bugün insanlardaki bu bağışıklık sistemi virüsü yoluyla gelen HIV AIDS epidemiyi, yani dünya çapında yaygın salgını, bu yılın teması da Shared Responsibility diye geçiyor. Yani sorumluluğu paylaşmak diye. Ve AIDS'den kurtulmuş bir kuşağın kuşağa sahip olabilmemiz için, nesille sahip olabilmemiz için, yaratabilmemiz için yapılanlar listesi. HIV ile yaşayan kişi sayısı 35 milyonu aşkın. Küresel epidemik bir özet verilmiş. Yetişkinlerde 32 milyonu aşkın. Kadınlarda da bunun 17-18 milyona yakını. Çocuklarda da, yani 15 yaşın altında olanlarda da 3 milyon 300 bin çocuk var. Ve 2012'de yeni enfeksiyon sayısı toplam 2 milyon 300 bin kişi. Yani 2001'den bu yana %33'lük bir azalma görülmüş. Çocuklarda ise %52'lik bir azalma var. 2012'de AIDS'den ölenlerin sayısı toplam 1 milyon 600 bin kişi. Yani 2005 olan peak yılı, en yükseğe çıktığı yıldan bu yana %29'luk bir azalma var. UN AIDS grubunun açıklamaları. Evet, bir açıklama da yapıldı Sağlık Bakanlığı'ndan 1 Aralık AIDS günü nedeniyle. Ülkemizde HIV AIDS vakasında göreceli bir artış görülmektedir. Ancak Türkiye hala HIV AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında olduğu belirtilmektedir deniliyor. Ve bununla alakalı olarak çeşitli rakamlardan bahsetmişler. 1985'ten Kasım 2013'e kadar 7050 kişi HIV pozitif bildirimi yapmış. Evet, yeni enfeksiyonlar Doğu Avrupa ve Orta Asya'da. 2006'dan bu yana yükseliyormuş. %13'lük bir artış var. Ama dünyanın birçok bölgesinde AIDS'e karşı cevap vermede başarı kaydedildiği de belirtiliyor. Bunu da söyleyelim. Her saat 50 yeni genç kadının da HIV ile HIV ile enfekte olduğu gibi de bilgiler var. Evet. Küresel raporu da bu şekilde elde ettik. Şimdi günün haberlerine de bir bakabiliriz. Günün şimdi şöyle bir özetleyecek olursak, dünyada iklimle ve çevre konularıyla ilgili çok sayıda, dünyanın dört bir tarafında insanlar ayağa kalkmış vaziyette ve kendi yaşama alanlarını canları pahasına neredeyse diyebileceğim savunmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de var bu. Dünyanın başka yerlerinde de var mesela. Yani özellikle 3. köprünün yapımıyla tartışılmaya başlanan İstanbul'un kuzey ormanları için Sarıyer'de eylem yapıldı. Kuzey ormanları savunması. Yüzlerce bisikletli ve aktivistin bir araya geldiği haberi var. Şimdi birazdan onu vereceğiz. Önemli metinler de okundu. Aynı zamanda dünyanın öbür ucunda Kanada'da da New Brunswick eyaletinde bayağı karlar altında yerlilerle, Kızılderililerle, oranın asıl ilk sahipleri olan insanlarla, şimdi yeni sahipleri olan büyük şirketlerin de kuvvetli etkisini hissettiren beyaz insanların arasında bayağı bir standoff denilen bir durum, karşı karşıya gelme durumu var. Ve çok da ilginç görüntüler var. Bir Kızılderili şefi, reisi mesela, karların üzerinde diz çökmüş vaziyette, doğayla bütün. Karşısında da bir Robocop ordusu var. Yani inanılmaz bir görüntü, gerçekten tarihe bir not düşecek bir mikrokozmik görüntüler var. Evet, ama medyada fazla yer bulmuyor. Yani bu tip eylemler genellikle medyada fazla yer bulmuyor. Ama Ukrayna'ya baktığınız zaman dozerle, çevik kuvvet, Robocop'ların üzerine yürüyen eylemcilerin fotoğraflarını birçok internet sitesinde görebilmeniz mümkün. Eylem şekline göre ne kadar şiddet içerirse o kadar görünür oluyor galiba eylemler medya üzerindeki, şu andaki malum medya üzerinde. Ama bu büyük tip... bir şey var yani ve Apalaçya dağlarında da dağların bütün tepelerinin kesilmesi üzerine, biraz önce asbestten bahsediyordun, oradan aklıma geldi. Büyük bir, ilginç bir, tuhaf bir eylem var. Kentucky'li bir Mike Rozelle adında birisi hapishanede çile doldurmakla meşgul. Neden? Batı Virginia'da. Neden hapishanede? Çünkü dünyada yani orada yaşayan insanların en temel haklarını, yaşama hakları dahil ellerinden alan ve en büyük çevre katliamına karşı çıkan bir adam, sadece basit bir soruyla gitmiş Thanksgiving'de, Şükran Günü'nde hapishanede kalmış o. Neden? Çünkü Batı Virginia eyaletine, valisine basit bir şey yapmış, vermiş. Şu uçurulan, kafaları uçurulan dağlardan alınan bu örneği inceleyin lütfen ve bir zehirli madde olup olmadığını, içerip içermediğini laboratuvardan bize bildirin. Sonra yapmışlar, hey hop hop dur dur deyip gözaltına almışlar, evet. Paketlemişler. Evet, aynen öyle olmuş yani, inanılmaz bir şey. Hükümet binasına götürmüş yalnız şeyi. Toprağı, zehirli toprağı hükümet zehirli binasına götürürsen olur böyle tabii ki. Evet tabii, ve bir tek cümle kullanmış zaten. Ben... Bunu aldım benim elimden. Rock Creek'liymiş kendisi. Bunu ben Rock Creek'e geri götürecek değilim, bu tozu demiş. Şimdi fiyasko. Tam bir kepazelik. Devam ediyor. Neyse. Neredeydi? Cezaevi neredeydi? Neredeydi? O, Batı Virginia'da. Beaver'da. Evet, şanslıymış gene. Çünkü Kaliforniya'nın kuzeyinde devam eden yangınlarda kendi gibi cezaevinde bulunan insanlar da kullanılmaya başlanmış. Oradaki yardıma müdahalede itfaiye yetersiz kaldığı için, ülkenin bir tarafında fırtına var, bir tarafında orman yangınları var diye geçtiğimiz hafta devam ediyordu. Bir üçüncü tarafında da kuraklık var zaten. Evet, bu yangın çıkan yerlerde de cezaevindeki mahkumları yardım amacıyla itfaiye ekipleri kendi bünyesine katmış. Şimdi cezaevindeki insanlar yangına müdahale ediyorlarmış Kaliforniya'da. Ama onları da şanslı sayabiliriz. Japonya'da çünkü Fukushima'da evsizliği kullanıyorlar. Sonra da yeterli radyasyonu aldıklarına kanaat getirince de kaldırıp atıyorlarmış. Onlardan iyi hiç almazsa bu insanlar. Talihsiz olmak zor tabii. Evet. Ve hafta sonunda da Black Friday denen, Kara Cuma denen günde de çok... Ya o ne ilginç bir gündür acayip, açıkçası. Evet, alışveriş manzaraları, kavgalar, birbirlerini taserla vuran, evet, evet, teyzeler. Bugün mesela Türkiye Gazetesi de bu konuyu manşetten mi vermişti? Sür manşetten ama mi vermişti? Walmart manşetten vermişti. Mağaza zincirine karşı da büyük bir şey vardı. Durum öyle değilmiş. Ben de sizin okuduğunuz gibi gösteri zannediyordum vardı. Ama Türkiye Gazetesi'ne göre durum öyle değilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumartesi günü küçük esnafın desteklenmesi için düzenlenen bir alışveriş festivali yapılmış. Türkiye Gazetesi manşetten bunu veriyor. Obama da alışveriş demiş. Pıt pıt pıt diye o sesler geçiyor ya, alışveriş yaptıktan sonra o, evet, barkod okumalardan. Orada alışveriş yapmış. Yani Türkiye Gazetesi'nin Türkiye'ye verdiği imaj bu. Ama dünkü videolara baktığınız zaman mesela Walmart'ta aynı ürünü almak için iki el bir televizyona uzanıyor ama bir tanesi çekiyor. Diğeri hayır benim o diyor. Ondan sonra kavga etmeye başlıyorlar ve diğer kadın öbür kadının üzerinde taser silahını kullanmaya başlıyor. Çok ilginç görüntüler vardı. Evet. Kavgalar bir yandan, bir yandan yağmalar, bir yandan haykırışçılar, bir yandan ağlayan çocuklar. Ama ayrıca da bir de askeri ücret için, bir de askeri ücretin durumuna karşı da çok ciddi bir binlerce bölgede ayrı ayrı yapılan şeyler vardı. İsyan da vardı. Evet. Talepler vardı, protestolar. Evet, şimdi bunun dışında da bir de tabii şey devam ediyor. Ona da değineceğiz bugün. Bu dershanelerle ortaya çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Erdoğan ve grubuyla Cemaat Hizmet Hareketi diyen kendisine Fethullah Gülen cemaati arasındaki büyük kapışmada devam ediyor. Devam ediyor da nasıl devam ediyor? Yıl 2013 halen devam ediyormuş. Halen yani devam daha önce Taraf Gazetesi'nin sürmanşetten verdiği bu fişleme durumu sadece o seneye özgü, 2004 senesine özgü değilmiş. 2004 senesiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 2004. 2004 senesine özgü değilmiş. Aynı zamanda aynı zamanda devam eden, 2013 içinde bulunduğumuz yıla kadar devam eden bir fişleme durumu ortaya çıkmış. Yani teker teker bakanlardan tutun da başbakan yardımcılarına kadar en yetkili isimlerin öyle bir şey olmadığı, olsa da sehven oldu. Sehven değildi. Sehven başka bir yerde kullanıldı. Sehven yapılan bu incelemelerle de alakalı bir haber vardı. Onu da veririz. Yapıldı ama herhangi bir şekilde harekete geçilmedi tadında, evet, şeyler söyleniyordu. Fakat bugünkü Taraf Gazetesi'nin sür manşetine baktığınız zaman sene 2003, fişlemeler devam ediyormuş cemaatlerin dershanelerine. Yani şöyle oldu, uygulama yok deniyordu işte. Yani hükümetin çeşitli temsilcileri, sözcüleri, eski bakanlar, imzası bulunan MGK'dan, 2004 tarihli MGK'dan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısından imzaları olanların açıklamaları, bu uygulama yoktur, bu şartlar öyle gerektiriyordu diyorlardı. Yok hükmündedir diyorlardı. Fakat hemen başladığı bir tarafın, daha önceki haber takibine de bakabiliriz. Daha önce bir kere daha cumartesi günkünde yok hükmünde hiç uygulanmadığı dediği irticaya karşı mücadele kararları bizzat Başbakanlık Müsteşarı Dinçer'in imzasıyla uygulandı. Arkasından da 2010 yılına kadar kesintisiz uygulanmış olduğunu belgeleriyle göstermişti. Cemaatin okul ve dershaneleri irticai gruplarla ilişkili diye her ay fişlenmişti ve bugünkü sürmanşetten de devam ediyor belgeleriyle. 13 Aralık 2010'da da bitti dediği irtica fişlemelerin 2011-2013 yılları arasında da olanca 4 nala sürdüğü de ortaya çıkmış. Devlette Süleymancı, Nakşibendi ve Gülen cemaatine yakın olanlar fişlenmiş falan fişlenmiş. Evet, yok hükmünde olan sadece onlar değildi. Sadece bu fişlemelerle alakalı olan durumlar değildi. Geçtiğimiz Haziran ve Temmuz ayında, hatta ondan sonraki Ağustos ayında da sarkacak bir şekilde sürekli söylenen, camide bira içtiler, ayaklarıyla girdiler söyleminin aslında asları olmadığına dair bir iddia ortaya atıldı. Ve şaşırtıcı bir yerden geldi bu iddia. Zaman Gazetesi İstihbarat şefi İbrahim Doğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gezi olayları sırasında Dolmabahçe'de Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde bulunan bire kutularının sonradan koyulduğunu söylemiş. Neyse, bunun daha detaylarına Gezi Park özel programında da devam etmeye çalışırız. Evet. Ama yani boşu boşuna başımız ağrımış bu demeçleri dinlemek zorunda kalmışız geçtiğimiz aylar boyunca, ben buna üzülüyorum sadece. Evet, bugün de bir de çok önemli bir şey var. Haziran direnişinde Kızılay Meydanı'nda polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem Sarısülüğün davasının 3. duruşması da Ankara Adliyesi'nde bugün. Ona da bir şey yapalım, bir sanık. Sanıklı mı sanıksız mı? Yani o davanın öyle bir özelliği var ya, sanık olmadan yargılanıyor ya da sanık, evet, geldiği zaman da çeşitli şekillerde oluyor. Bilmiyoruz. Sanıklı mı sanıksız mı belli. Yalnız bir çağrı videosu var. Ethem Sarısülük seni çağırıyor diye. Bir de sanık polisin tutanak çelişkisi de ortaya çıkmış durumda. Onlara da bakarız. Tutanak polisin vurduğumu bilmiyordum sözünü yalanlamış. Zaten polisin imzası raporlu olduğu gün olay yeri tutanağından çıkmış. Büyük bir skandal de var. Evet. Bunlara da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Kuzey Ormanları'na geçmeden bu fişlemelerle alakalı bir haber daha var. Onun hakkında da konuşalım. Çok ufak, belki ileride devamını getiremeyiz konuşmayı. Adıyaman'da Alevi vatandaşların evleri işaretlenmiş. Türkiye'de muhtelif zamanlarda muhtelif yerlerde Alevi vatandaşların evleri fişlenen şey yapılıyor ya, üzerine çarpı atılıyor, çeşitli şeylerle işaretleniyor. Yine aynı şekilde yapılmış bu olay. İşaretlenmelerden huzursuz olan vatandaşlar da yolu kapatmışlar ve sorumluların bir an önce bulunmasını istemişler. Adıyaman Merkez Yeni Mahallesi bir mahallesinde bir otomobil ve sokak lambası ile 13 ev ve iş yerinin kapısına kimliği belirsiz kişi ve kişilerce işaret konulduğu söyleniyor. Ve geçen yılda benzer bir olay yaşanmış zaten burada. Alevi kökenli vatandaşlar da duruma tepki göstermek için yol kapatarak eylem yapmışlar. Sorumluların bulunmasını istemişler. Vali de konunun takipçisi olacağını söylemiş. Evet, başka ırkçılık, Türkiye'den başka ırkçılık haberlerine de belki hafta sonundan gelen değinme fırsatı bulabiliriz. Ama şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız, Açık Gazete ve devam ediyoruz konuşmaya kesintisiz bir şekilde. Bu dünyanın galiba gündeminin birinci maddesinde artık tamamen gezegenin korunması meselesi ön plana çıktı. Çünkü yağmur ormanlarının kesilmesi başta olmak üzere o dünyadaki ormanların her dakikada 50 futbol sahası büyüklüğünde orman kesildiği haberini verdik zaten. Bu büyük bir rapordu. Bunun sonradan bir devamına da baktım ben. Bir de küçük hesap daha yaptım. 1,2 saniyede, yani yaklaşık 1 saniyede bir şey gidiyor. Futbol sahası büyüklüğünde orman kaybediyoruz ve bunun sonuçları, yalnız tabii Amazon gibi büyük yerlerde ya da Endonezya gibi büyük ormanların bulunduğu yerlerde değil, ya da Kongo'da, bütün dünyada duyulacak. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yağmurlar ileride Amazon ormanları gittiği zaman yağmurlar %50 yarı yarıya azalacakmış onlara. Geçen ayın bir takvimini çıkartmaya çalışıyordum da oradan tekrar baktım bu meselelere. Dolayısıyla çok ağır bir bedel ödenecek. Hatta şimdiden ödenmeye başladığı da rahatlıkla söylenebilir. Özellikle bugün elimizdeki haberlere şöyle kısaca bakacak olursak, mesela aşırı yağışlara sebep oluyor bütün bu iklim değişikliği. Ormanların gitmesi başta olmak üzere pek çok yıkımdan dolayı. Ve mesela Güneydoğu Asya'da çok ağır bedeller zaten ödeniyordu. Yeni haberleri var. Büyük heyelanlar, çamur deryaları olmuş. Batı Endonezya'da 9 ölü var. Ve evler gömülmüş, fotoğrafları var. Biz bir süre sonra başka yerlerde de, kuzey ormanlarında da aynı şeyleri görmemiz ihtimali maalesef gayet yüksek. Bunu da söyleyelim. Bir ikincisi Tayland'da, Tayland'ın güneyinde ve Malezya'nın kuzeyinde, yine aynı bölge Güneydoğu Asya'da çok ağır yağmurlara hazırlanın diye talimat geliyor hükümetlerden. meteorolojiden işte alçak basınç alanı bekleniyormuş filan. Fakat Güney Çin Denizi'nde bütün buralarda bayağı sağanak, 3 gün sağanak yağışı bekleniyor diye haberler vardı. Başlamış bile, bir köprü yıkılmış ve 200'den fazla hane halkı tecrit olmuş vaziyette köprü yıkılınca. Onlardan yani haber alınamıyor diyemeyeceğim ama temas kurulamıyor kendileriyle. Böyle bir durum var. Onu da belirteyim. Küba'da bu gibi şeylere son derece hazırlıklı olan, felaketlere ve afetlere hazırlıklı olduğu bilinen Küba'da da ağır sağanak yağışlar 2 kişinin ölümüne yol açmış. Başkent Havana'da resmi devletin gazetesi Granma'dan gelen haberlerde bu şekilde. Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde de son 10 yılın en büyük sağanak yağmurlarıyla gelen selden en fazla arıcıların zarar gördüğü haberi vardı. Doğan Haber Ajansı'ndan aldığımız bir haberdi. Bu Kasım sonunda, birkaç gün önceki haberdi. Ayrıca da benzeri başka haberler var. Fakat şimdi biz şeye dönelim. Kuzey ormanlarına. Evet. Kuzey ormanlarının durumunu biz anlatmayalım. Biz de oradaydık, Açık Gazete ekibi olarak da oradaydık Kuzey Ormanları'nda pazar günü. Hem yerinde gözlemledik neler olup neler bittiğini, hem de oradaki sesleri dinleyicilerimizle paylaşmak için kayıt aldık. İstiyorsanız... Kuzey Ormanları savunmasının çağrısı oldu. Evet. Yüzlerce bisikletli bir aktivist bir araya geldi ve erken bir saatte ortaya çıktılar. Bu Türkiye'de aktivistler ve sol tarihinde de pek sık rastlanan bir olay değil. Tırnak içinde devrimciler genellikle öğleden sonra uyanmayı, hayata katılmayı tercih ederler diye bilinen bir gerçek vardı. Şimdi öyle olmuyor anladım. Evet, insanlar bisikletleriyle bisikletsiz olarak saat... Y kuşağı farklı bir şey, görüntü 7, yaratıyor. Y kuşağı saat 7-8 civarında toplanmaya başladılar ve bir otobüsle, hatta otobüslerle beraber insanlar Belgrad Ormanı'na doğru gittiler. Otobüs, bisikletliler ayrı bir güzergah üzerinden o yıkımın gerçekleştirdiği ve harita üzerinde çizilen, sadece harita üzerinde çizildiğine inandım. Çünkü oraya gidip o harita çizen insan görseydi neler olup neler bittiğini, belki eli kaleme bile gitmezdi. Orada çizilen yolların üzerinden geçtiler. Sonra o köprünün, köprüye ulaşan yollar üzerinde neler olup neler bitildiğine dair ufak açıklamalar yapıldı, yerinde görüldü. Ardından da tekrardan İstanbul şehir merkezine dönülüp, ormanlardan geriye dönülüp Orman Bakanlığı'nın, Orman İl Müdürlüğü'nün önüne doğru bir yürüyüşe geçildi ki o yürüyüşte efsanevi bir yürüyüştü bana kalırsa. Yani insanların oradaki sayısı belki çok olmayabilirdi fakat çevreden gelen destek ve çevre oradaki insanların katılımıyla beraber oldukça kalabalık ve oldukça etkili bir eylemde gerçekleştiği yani söylenebilir. Yerel bir eyleme tam anlamıyla zaten öyle sayılabilir. İstanbul Türkiye'nin ve dünyanın en büyük megapollerinden biri ama gene de bu İstanbul'un son akciğeri sayılan ormanların köprü uğruna, büyüme uğruna kesilmesine karşı girişilen eylemlerin yerel eylem olduğu söylenebilir. Evet. Bir takım rant yaratacağı da, bunları konuşmaya bile lüzum yok şimdi. Ama yerel insanlardan da, bölge insanlarından da gelen destek çok önemli. Ve eylemin Belgrad Ormanı Şahin Tepesi'ndeki bölümüne paramotorlar da destek vermiş. Nedir paramotor? Paramotorlar yukarıdan paraşütler ve paraşütün hemen arkasındaki pervanelerle beraber yukarıdan bize eşlik eden insanlardı gösteri sırasında. Ve onlar da gelip hemen yanımızda şey yaptılar. Bir yandan bisikletliler, bir yandan yayalar, bir yandan paramotorlar. Katliamı durdurun yazılı pankart açmışlar. Grup üyeleri Belgrad Ormanı ve Kuzey Ormanları adına da birer mektup yazdılar. Ve basın açıklaması da, mektuplar da Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü önünde okundu. Ve şu noktanın altı çizildi. Yani burada köprü inşaatı başlamış olabilir ama köprü inşaatı başlaması demek bu mücadelenin bitmesi manasına gelmiyor. Asıl mücadele şimdi başlıyor çünkü o yolun, köprü inşaatına devam edeceği yolun yavaş yavaş imara açılması gibi bir durum söz konusu. Yani yol geçti, o yol ormanlık arazinin içinden geçmeyecek. O yolun yan tarafında, yanlarında hemen yeni imar alanları açılmaya başlanacak parça parça ve hali hazırda açılmaya başlayacak. başlamış da bunların önüne geçebilmek lazım. Sadece o yolun üzerindeki ormanların yıkılması ya da bir anda yok edilmesi değil, devamını getirebilecek olan o yıkımların da önüne geçebilmek için mücadeleye devam edilmesi lazım mesajı verdiler bu yapılan konuşmalarda. Evet, ben Kuzey Ormanları, bir tarafım Istrancalar, bir tarafım Belgrad Ormanları, bir yanım Çatalca, bir yanım Kocaeli. Ben İstanbul'un akciğerleri, son verimli toprağı, son temiz suyu, son nefes kaynağı İstanbul'un kalbiyim diye de yazılan mektuplar var onların adından. Şimdi bir ses kolajımız var, onu dinleyelim. Hem ormanın içerisinden hem de Hacı Osman metrosu önünde buluştuktan sonra, metro istasyonu önünde buluştuktan sonra İstanbul bölge orman bölge müdürlüğünün önünde yüründü ve bu orman bölge müdürlüğünün üzerinden önünde de bir basın açıklaması yapıldı. O basın açıklamasından gelen bir takım sesler var. Güzel sloganlar da var, onlara bir kulak verelim. Mütevazi bir talep için aslında buradayız. Olabildiğince doğal bir yaşam için buradayız. Ve doğaya, yani bizim yaşam kaynağımıza saygımızdan dolayı buradayız. Tabii yani 3. köprü yapılıyor, sürekli talan devam ediyor. Yeni kanunlar çıktı. Bu kanunlarla birlikte işte tabiat parkına dönüştürüldü Belgrad Ormanları. Ve çok ciddi tahribatlar da bizi bekliyor. Şu an olandan da daha ziyade hocamızın da kesim alanda yaptığı açıklamayla birlikte. Bunca şeyden sonra biz hem kendi yaşamımıza olan saygıdan dolayı hem de doğaya olan saygıdan dolayı mücadele etmeden duramıyoruz. Bu yapılanın karşısında daima ses çıkaracağız. Onlar varsın, kesmeye devam etsinler, tahrip etsinler. Ama biz hep buradayız. Ne bu ormanlar, ne bu yaşam sahipsiz değil. Susma, sustukça dünya beton olacak. Susma, sustukça dünya beton olacak. Burada hoş geldiniz diyemiyoruz aslında. İşte sonunda bir katliamın ortasında bulunuyorsunuz. Bunu hep beraber yaşıyoruz burada. Bize aslında böyle bir şeyler yapmak için çok geç kalındı. Artık iş işten geçtiği söyleniyor. Ama aslında şu burada gördüğünüz bu katliam görüntüleri bu işin sadece bir başlangıcı, çok küçük bir başlangıcı. Bundan sonra asıl felaket, burada bir doğa felaketi yaşanıyor şu anda. Asıl felaket kentsel, İstanbul'un kentsel felaketine doğru ilerliyoruz. Çünkü bu arkamızda gördüğünüz alanlarda çok ciddi mega projeler, yapılaşmalar başladıktan itibaren yıllar içerisinde bunların devreye alınmasıyla ve nüfus, buradaki nüfus yüklenmesiyle birlikte bu yapılaşmanın mıknatıs etkisiyle çeperine yayılmasıyla birlikte 10 yıl içerisinde 10 milyonluk bir nüfusun daha bu bölgeye, İstanbul'un üzerine ekleneceği tahminleri yapılmakta. Bugün kendi kendine nasıl taşıdığını hepimizin her gün yaşadığı İstanbul'da acaba bu nüfusu insanlar kendileri birbirleriyle nasıl taşıyabilecekler? Bu soru herkesin kendine ve etrafındakilere ve yetkililerine, yöneticilere, üst kademelere, herkesin sorması gereken sorudur. Bize sordunuz mu? Bunları yaparken bize sordunuz mu? Sormadınız. Biz burada mega proje istemiyoruz. Biz ormanımızı geri istiyoruz. Ormanlar hepimizin. Belgrad Ormanı İstanbullularındır. Teşekkür ederim. Sermaye, defol, ormanlar bizimdir. Sermaye, defol, ormanlar bizimdir. Sermaye, defol, ormanlar bizimdir. Dolayısıyla bu talan sadece İstanbul'da ya da işte yaşadığımız mahallelerde değil, Türkiye'nin pek çok noktasında var. Artık çevremizdeki insanları, yani sen gelmezsen bir kişi eksiyiz mantığıyla buraya getirmemiz gerekiyor. Çünkü burada gördüğümüz kalabalık, İstanbul'un nüfusuna oranladığımız zaman 13 milyonda dikkate alınır bir kalabalık değil. Şu anda gidin orada orman içerisini kullanan insanların sayısı bizden çok daha fazla. O insanların da artık burada olanlara karşı biraz kendilerini sorumlu hissetmesi gerekiyor. Mücadeleye devam! Bu daha başlangıç! Mücadeleye devam! Bu daha başlangıç! Büyük bir nüfus ekleyecek, emlak odaklı, yeni İstanbul, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi çılgın projeleri uygulamayı aklınıza bile getirmeyin. Berbet ormanlarını tabiat parkı statüsünden çıkartıp yeniden muhafaza ormanı haline getirin. İstanbul halkını yalanlarla yönetmeye son verin. 3000 futbol sahası büyüklüğündeki bir ormanlık alanı katledecek, kuşları, çocukları, hayvanları ormansız bırakacak 3. köprü inşaatını hukuksuz biçimde sürdüren tüm yetkili makamlara sesleniyoruz. Biz İstanbul halkı artık yalanlarınıza inanmıyoruz. Ormanlarımızın, su havzalarımızın vahşi projelere, inşaat, madencilik ve su şirketlerine kurban edilmesine hayır demek, sadece insanın değil, ormanların, ağaçların, hayvanların, börtü böceğin yaşam hakkını savunmak için hep birlikte ayağa kalkıyoruz. İki elimiz yakanızdadır. Ormanlar sizin satılık malınız değil, hepimizin ortak varlığı. İstanbul'un canıdır. Canımıza kıymaya çalışanlara karşı canımızı savunmaya devam edeceğiz. Tüm İstanbul halkını bu katliama karşı onurla, isyanla, düşle, yürekle ayağa kalkmaya, ormanlarımız ve İstanbul bizimdir demek için 22 Aralık'ta Kadıköy'de hep birlikte düzenleyeceğimiz İstanbul mitingine katılmaya çağırıyoruz. Ormanlarımıza kıyanlara, şehrimizi yağmalayanlara karşı ayaktayız, birlikteyiz. Ormanlar hepimizin, İstanbul hepimizin. Evet, Kuzey Ormanları'nı için Sarıyer'de yapılan eylemden bazı sesler dinlettik sizlere. Can Tombil'in kolajıyla Kuzey Ormanları savunmasının çağrısı üzerine hakikaten güçlü bir eylem. Tabii beklenenin üstünde aslında olduğu da söylenebilir. Ve basın açıklamasıyla beraber yazdıkları mektupları da okudular. Yani benim adım Belgrad. Bundan bir yıl önce siz daha buralarda yokken ben yine buradaydım. Bin yıldır türlü isimler verdiğiniz bu topraklara ben nefesimi, suyumu, ruhumu verdim. Bundan binlerce yıl önce, hatta geçen yüzyıla kadar sizin sözlerinizle 10.000 hektarlık uçsuz bucaksız bir ağaç deniziydim. Bu topraklarda kurulan bütün uygarlıkları, bin yıldır ismi hep değişen bu kenti sırtımda taşıdım. Kurduğunuz kentlere bentlerimden temiz sular akıttım. Gürgen, kayın ve kestane ağaçlarımla 146 kuş, 20 memeli hayvan türüne, 450 değişik bitkiye ve insanlara annelik yaptım diye devam ediyor. Ve tekrar muhafaza ormanı ilan edilmesi, muhafaza ormanı olması çağrısında bulunuyor. Yani dünyanın, Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik bakımından en değerli ve en acil korunması gereken 100 ormanından biri sayılıyor. 2000'den fazla bitki türü, göçmen kuş ve yaşamsal öneme sahip Kuzey Ormanları'nın yaşam birliğini parçalayan 3. köprü inşaatına da son verilmesi isteniyor. 10 milyonluk da büyük bir nüfus eklenecek, emlak odaklı yeni bir İstanbul projesi. Bunları uygulamaya aklınıza bile getirmeyin diye konuştular. Ve bir de yeni çağrı var. Bu 22 Aralık'ta Kadıköy'de tekrar bir asıl büyük eylem orada olacak 22 İstanbul Aralık'ta. İstanbul mitinginde evet 22 Aralık. Ben 3-5 ağaç değilim sloganıyla yola çıkılıyor. Ve 22 Aralık'ta Kadıköy'de gelecek olan herkese de merhaba denilecekmiş. Ve şimdiden de yapılan bir davet var. Bunu nereden okuduk? Elif İnce'nin Radikal Gazetesi'ndeki haberinden okuduk. Ama sadece orada değil, diğer internet sitelerinde de görebilmek mümkün bunları. Mesela Star Gazetesi'nin internet sitesinde ben rastladım tesadüfen bu haberi. Ve çok bayağı gazetenin kendisinde görmedik ama internet sitesinde 3. köprü inşaatı dursun diye İstemez yükçüler harekete geçti diyor ve köprünün yükselmeye başlamış ayakları üzerinden çekilmiş bir fotoğraf orada. Şey zannedilmesin yani, oraya gelip haber yaptılar ve haberin üzerinde bunları söylüyorlar zannetmesin. Doğan Haber Ajansı oradaydı. Doğan Haber Ajansı'nın normal tarafsız bir metni, nelerin olup bittiğine dair metninin hemen üstüne de bu manşeti atmışlar internet sitesinde. Star Gazetesi. Evet, kuvvetli bir hükümet ve rant propagandası yaptığını da Star Gazetesi'ne söylemek mümkün. Star Gazetesi artık bunu, yani uzun vadede bu gibi şeylerin sonra hesabını vermek zorunda kimden kalabilir. Soracaksınız hesabı peki? Yani Star Gazetesi'nin benim bildiğim sahibi Sokar Enerji Ajansı, Azeri şirketi. Sokar Enerji Ajansı aynı zamanda Petkim'in de sahibi. Bu Sokar Enerji şirketinin sahibi kim peki? Başkanı kim? Aliyev. Haydar Aliyev. Haydar Aliyev'den mi hesap soracaksınız? Sen bizim ülkemizde nasıl bunları yaptın diye. Hayır, onun ortaklarından ve başta buna şimdiki halde böyle yardımcı olan, yayınlar yapan Star Gazetesi'nin sonradan hesap vermek zorunda kalabileceğini tabii ama yani bir önceden adımınızı dikkatli atmanız lazım. Şimdiden Sokar, Star Gazetesi ve Petkim'in ortağı olan Haydar Aliyev'in şirketi Sokar, kendi güvenlik hizmetlerini oluşturmak için güvenlik sektörüne giriyormuş. Hedefte önce kendi şirketlerine hizmet vermek, sonra da bu güvenlik sektöründe gelişerek diğer bölgeleri kendi özel güvenliklerini yerleştirmek gibi bir politikası varmış. Bu da yeni gelen bir haberdir. Ya Star Gazetesi'nin havasından mı, suyundan mı böyle bir şey var? Star Gazetesi'nin eline alan herkes böyle güvenlik sektörüne adım atmak istiyor. En son Star Gazetesi'nin Sokar'dan önceki sahibi olan Ethem Sancak da, şimdi Akşam Gazetesi'nin sahibi olan Ethem Sancak da Kirpi'ye talipmiş. BMC, kirpi atlı zırhlı araçlar üreten BMC'ye talip olduğu belirtiliyormuş Ethem Sancak'ta. Yani gazetenin havasından suyundan olsa gerek bu tip yani daha doğrusu bu gazeteye sahip olan insanlar ardından da bir güvenlik açığı olduğunu düşünerek Türkiye'de hemen bir güvenlik sektörüne adım atmak istiyorlar. Azerisi olsun, Türk'ü olsun. Böyle bir durum söz konusu galiba. Evet, ve bunlar Doğan'ın sırtından oluyor. Peki devam edelim aslında biz konuşmalarımıza. Şimdi bu sel haberlerini verdik. Gösteriler dediğim gibi şeyde de devam ediyor. Yani New Brunswick eyaletinde bu fracking denen hydrofracking diye de adlandırılan, yani şist kayalarını yatay çatlatma yöntemi, kaya çatlatma yöntemiyle petrol elde edilmesi, yani konvansiyonel olmayan bildik yollarla çıkarılan petrolden farklı ve bütün doğayı da tahripte sonsuz noktalara ulaşan şeyleri engellemek için büyük bir mücadele de var. Kanada'da özellikle, Kanada'nın da Kraliyet Atlı Polisi, Canadian Royal Canadian Mounted Police deniyor buna, RCMP. Bayağı LC Pogtog cemaati, oradaki kabilenin, topluluğun üyeleriyle onun müttefikleri arasında bayağı kendi topraklarını bu shale gas dedikleri şist kaya gazı aranmasından, çıkarılmasına karşı son kalan topraklarını korumak için büyük bir çatışma, mücadele başladı. Orada çoktandır başlamıştı. Hakikaten inanılmaz görüntüler var. Yani Kızılderili ya da yerli diyelim, reislerinin, sözcülerinin, şifacılarının böyle doğanın çocuğu olarak toprak anaya seslenirken karşılarında bir Robocop ordusu, en modern şeylerle, cihazlarla donatılmış, mücehhez olmuş ordu var ve Highway 11 diye 11. otoyolu üzerinde enerji şirketi SWN Resources diye böyle devasa kamyonları da dizilmiş. Onlar da kaya gazı için sismik araştırma yapıyorlar. Bayağı artık dünyada gelip dayandı. Yani bütün hükümetler şirketlerle işbirliği halinde yerlilerin elindeki toprakların canını, can suyunu çıkartmaya kararlı görünüyorlar. Ve böyle Twitter'la da pek çok fotoğraflardan, Twitter'da çekilmiş fotoğraflarda, bunları ben mesela Common Dreams'den görüyorum. Andrea Germanos'un yazdığı bir haber. Bayağı yolu saatlerce bloke ediyorlar çeşitli yerlerde. Ve bazı protestocular da gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, kelepçeleniyor. Çünkü o da şirketin işlerini engelliyor diye. Fakat en müthişi tabii bu konuda duyduğumuz şeyin banka çalışanlarını ve müşterilerini korkuttuğu, gospel söyleyerek korkuttuğu gerekçesiyle bir yıl hapsi istenen, onu da takip ediyoruz tabii şeyini, Reverend Billy adlı rahip Billy'nin ve No Shopping korosunun, alışveriş yok korosunun durumuydu. Highway 11 denen yerde büyük şey, yol üzerinde de abluka var, saatlerce süren ve tutuklamalar var. Ve yani protestocular şunu söylüyor: bu yalnız bizim şuradaki karayolu meselemiz değil, bu sadece Kanada'daki bir toprak parçası meselesi değil, küresel bir mesele diyorlar. Ve pazartesi günü itibariyle acil eylem ilanı var. Onu da takip etmeye çalışacağız sizler için. Yani bütün bu ciddi kar, soğuk dalgası var. Bu ağır şartlara rağmen bırakmıyoruz. Ailelerimizle zaman geçireceğimiz yerde onları da feda edip işlerimizi, evlerimizi, sadece toprağı, suyu ve insanları değil, onları korumak bir yana, bundan sonraki 7 nesli de korumak için diyorlar. İşte Kızılderililerin, oranın yerlilerinin en temel şeyi biliyorsun, sorumluluğu o şekilde alıyorlar. 7 kuşak önceden aldığımız, 7 nesil önceden aldığımız sorumluluğu bizden sonraki 7 nesli korumak için yapıyoruz diyorlar. Sipogtog kabilesiyle ilgili, ulusuyla ilgili bir mesele değildir diyor. Bu küresel bir meseledir ve bilincin uyanık tutulması için elimizden geleni yapmalıyız. Olabilecek her durumda bize destek vermenizi istiyoruz demişler. Teşekkür gönderin. İsterseniz yol çevirmeye katılın, ya isterseniz pankartlarla gelin, İsterseniz kendiniz de uğrayabilirsiniz. Çok yani başımızın üzerinde yeriniz var. Her türlü desteğe çok ihtiyacımız var. Gün bugündür, destek günüdür demişler. Evet, Başbakan Erdoğan da Fethiye'deki konuşmasında sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne seslenmiş gibi konuşmuş. Şarkıdan korkan büyük devlet olamaz demiş. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaya girip gospel söyleyen insanlara mesajı vermemiş ama... Yani sadece manşetinden tutarsak yine Haydar Alevi'nin gazetesi, Star gazetesi üzerinden böyle bir durumda, böyle bir bağlantıyı da görebilmek mümkün olabilir. Kendisi şey demiş aynı zamanda, bizim siyasetimiz korkutma, sindirme, istismar etme siyaseti değildir demiş ama şöyle bir durum var. Mesela başbakan aynı konuşmasında paranız kadar yorganınız kadar ayağınızı uzatın, evinizde ne var ne yok götürürler maazallah demiş bankalar hakkında. Yani bunu söyledikten sonra bizim korkutma, sindirme gibi bir herhangi bir şekilde siyasetimiz yoktur demiş. İyi ki korkutsaydı. Bir de korkutsaydı ne olacaktı acaba? Evet. İyi ki korkutmamış. Ama sindirmemiş. Okumanıza göre işte nasıl şekilde, ne şekilde okuyorsanız gazeteleri, ona göre de mesajı yerine götürebilmek mümkün. Şarkıdan korkan büyük devlet olamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin görmesi gereken budur. Her evet, ne kadar Başbakan Erdoğan bu bunu konuşmuş ama şey konusunda hiç sız çıkmıyor. Şivan Perdar hakkında konuşmuş olsa da hangi konuda çıkmıyor dediniz? Bu cemaat dershaneleri, irticacı fişlemesi ve benzeri konularda tek kelime ağzından çıktığını duymadık. Zaten Star gazetesi de bugün oradan açtık. Konuşması gereken Erdoğan değil demiş Mustafa Karahalioğlu da orada. Kimin konuşması gerektiğini bilmiyoruz. Yani Abdullah Gül de konuşmuyor. Epey bir süredir siyaseti bırakıyormuş zaten hükümet. Hayır, siyaset onu bırakıyormuş. Öyle bir fark var arada. Bülent Arınç'tan, Bülent Arınç'tan bahsediyoruz. Fethullah Gülen'de kolum kanadım kırıldı diyor. Evet. Evet, pek çok haber var aslında. Bu en ilginçlerinden biri de Dersim 1938'deki büyük katliama katılan askerler Dersim'de ne yaşandığını ilk kez anlatmışlar. Büyük bir haber bu. Müjgan Halis'in yaptığı müthiş bir röportaj. Ve 5 Aralık'ta gösterime girecek Hey Way Zaman adlı belgesel filmde de yer almış askerlerin anlatımları. Filmin yönetmeni Nezahat Gündoğan, askerler aradan 74 yıl geçmesine rağmen Dersim'i karış karış hatırlıyorlar demişler. Ve askerler katliamdan önce bir ay gaz eğitimi almışlar. Ve çıvanı patlatmaya gittik diyorlarmış. Makinelilerle 500-600 kişiyi nasıl vurduklarını anlatmışlar. Ölenlerin ırmağa atıldığını, bütün ırmak kıpkırmızı aktı diyenler var. Ölenin sayısını bilmem, çok adam öldü. Oraya öldürmek için gittik zaten. Neden üzüntü duyayım diye konuşanlar var. Katliamda istihbarat amiri olan Mehmet Ali Doğaner'le görüşmede MİT mensupları da yer almış. Bir ay zehirli gaz eğitimi aldıklarını anlatmışlar. İlginç bir film. İlk kez konuşuluyor. Evet, bunlar geçmişten gelen haberler. Şimdiki zamandan gelen haberler ise dünyanın dört bir tarafında gerçekleşen protesto gösterileri. Aslında bugün anlatmaya çalıştığımız protesto gösterilerinin devamı. Ukrayna'da var. Ukrayna'da dozerle başkanlık sarayına girmeye çalışan göstericilerden bahsediliyor. Tayland'da. Tayland'da, evet. Tayland'da göstericilerin işgali de sürüyor. Askeri bölgeler ve bakanlıklar da dahil olmak üzere. 4 kişi de hayatını kaybetmiş Tayland'daki bu gösteriler sırasında. Mısır'da da yeniden yükseliyor. Kahire'de Tahrir Meydanı'na giren üniversite öğrencilerine müdahale etmiş. Güvenlik güçleri gene kaçıncı defa. Bedeviler de yeni yerleşim politikası yüzünden İsrail'i protesto etmişler. Çatışmalar var. Fransa'da da ilk ırkçılık karşıtı ulusal çaplı eylemlerin üzerinden 30 yıl geçmesinin ardından Fransa'da yeniden aynı dava için sokaklarda olanlar var. Bir de müthiş bir çatışma, patlama haberleri var. Kuzey Irak'ta en az 10 ölü, 25 yaralı ve Suriye'de Halep'in varil bombasıyla bombalanması 26 ölü var. Onlara da değineceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese merhaba. Merhaba Ali Bey, günaydın. Evet, gene gündemde büyük mücadeleler var. Dünyanın dört bir tarafında da, Türkiye'de de özellikle topraklarını, ormanlarını, yaşadıkları yerleri, suları bırakmak istemeyen insanların büyük mücadelesinin haberleri gittikçe daha yüksek sayıda geliyor. Bir kısmı kuzey ormanları meselesini dün biraz önce yaptık, dün kuvvetli bir eylem vardı orada. Ama aynı zamanda Kanada'da da New Brunswick'te de yerliler, Kızılderililer aynı şekilde ayaklanmış durumdalar. Bir böyle bir mücadele var. Türkiye'de de bir anlamda işte cemaat dershaneleri meselesi, kavgası devam ediyor. Biz nereden başlayalım? Cumartesi Yeşiller Sol'da Gelecek Partisi'nin kongresi vardı. Konferansı dinliyor yani o isimde. Ben onu izledim. Büyük bir bölümünü. Yani demin bahsettiğiniz Kuzey Ormanları dünyanın her tarafında yerel tepkiler, direnişler. Türkiye'de de onlarca HES ve her HES'in hemen hemen yanın başında da bir direniş öyküsü, yasal mücadeleler, köylülerin, yerel halkın tepkisi olabildiğince en büyük yansıtan da radyomuz olmak üzere yansıtılmaya çalışılıyor. Bunları da görüyoruz. Türkiye'de Mayıs ayında 2 ay süren gezi direnişi yaşandı ve bu direnişin başlangıç noktası da ağaçlardı Gezi Parkı'nda. Bugün bir topçu kışlası yapılmadı. Dolayısıyla Türkiye'ye baktığımızda sadece son bir yıl içerisinde herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde G20'lerde, OECD ülkelerinde ben bilmiyorum. Yani iki tane nükleer santral yapımına adım atmak üzere olan bir ülke. Başka bir ülke yok bildiğim kadarıyla. İki santrali güneyinde ve kuzeyinde yapma girişiminde bulunan. Artı Türkiye'nin son bir yıl içerisinde yine çok ciddi kömür alanları rezervlerine katıldı ve bunların üretime geçirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Türkiye Yeşiller Solda Gelecek Partisi açısından son derece ciddi bir menü sunuyor. Bu bağlamda ben açıkçası dün kongreye gittim. Ve bazı konularda da hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Gerçekten böylesine bir dünya, böylesine bir ülke gündemi var. İklim sorunları, iklim meseleleri açısından. Ama bu böylesine bir geçmiş var. 2013 yılı Türkiye tarihinde gezi direnişiyle anılacak bir yıl. Dolayısıyla bu işte HES'ler, nükleer santraller, kömür alanları, kirletimler, dereler, nehirler, gölle, kuruyan göller. Bu çerçeve içerisinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin birinci kongresi bence sönük geçti. Ben daha canlı, güçlü, sesli olmasını beklerdim. Bir kere yani şu görülüyor, bu tür hareketlerin içerisinde genç oranının yükseltilmesi gerekiyor. Genel olarak bilmiyorum diğer illerde ama Ankara'daki kongre bir Aksaçlılar Kongresi halindeydi. Dolayısıyla gençliğin katılımı olmadan olmaz, gelecek olmuyor bir kere. İkincisi yerel yansımaları kongreye getirmek gerekiyordu. Her yerde bir mücadele sürüyor bu ülkede. Siz de aktarıyorsunuz. Hemen hemen her gün bir program bağlantı kuruyorsunuz görüldüğüm kadarıyla. Ve bu her ilde, her ilçede neredeyse bir duyarlılık yükselmiş durumda. Duyarlılığın yükseldiği her yer aslında Yeşiller Partisi'nin örgütü demektir bana göre. Bu anlamda meseleyi de yerelleştirmek, yatay katılımı artırmak gerekiyor. Bu anlamda da katılımı daha çok büyük kentler sınırlaması gibi olduğunu tanık oluyorsunuz. Daha çok aydınlar üzerinden olduğunu tanık oluyorsunuz. Yani açıkçası daha coşkulu, daha güçlü birinci kongresini yapan bir partinin daha güçlü bir kongre yapmasını beklerdik. O anlamda bunları söylememizin nedeni yani mesele zaten son derece yakın ve sempatik kalan bir kişi olarak ve geleceğin de burada oluşturulmasını düşünen bir kişi olarak bunları söylemek durumundayız. Yanı başımızda bir ODTÜ direnişi oldu bir ay içerisinde. Bu ODTÜ'nün bile gençleri yoktu. Dolayısıyla bunları içselleştirmeden güçlü sivil inisiyatifleri, mücadeleleri toparlayıcı olmadan siyasi parti olmak yolunda çok ilerleyemezsiniz. Onun için birinci kongrenin ciddi şeyler çıkarılması lazım. Burada tabii söylenmesi gereken şöyle bir şey var. Hususun altını çizmek lazım. Şimdi bir Halkların Demokratik Partisi'nin bileşeni Yeşiller Sol ve Gelecek Hareketi Partisi. Bu HDP rüzgarı daha yüksek bir platoda ve yani dominant karakter Halkların Demokratik Partisi karakteri. Bu seçimlerde BDP doğuda BDP olarak katılıyor ama batıda BDP ile birlikte bütün bu bileşenler, yeşil Milletler Partisi de dahil olmak üzere Türkiye solunda demokratik hareketleri içerisinde yer alan bileşenler de bu halkların demokratik partisi çatısı altında girecek. Dolayısıyla damga daha çok bu, daha doğrusu anlam daha çok halkların demokratik partisine vurgulanıyor. Bu anlamda bir, belki bunun da gölgesi söz konusu olabilir ama ben buradan hareketin yöneticilerine birinci kongrelerinin daha coşkulu olması gerektiğini eleştirel yaklaştığımı belirteyim. Bu anlamda daha toparlayıcı olması gerektiğini altını çizelim. Bu anlamda dersler de çıkaralım. Bu yılı bilançosunda böyle bir yıl yaşadık. Belki Türkiye tarihinde ilk defa Gezi Parkı'ndan başlayan, bütün ülke sattığında dünyaya yansıyan ve bir demokrasi mücadelesi açısından başlangıç noktası bir park olan bir dönem yaşandı. 2013 son derece önemli bu bağlamda. Bunu 2013'ün sonunda daha içselleştiren bir kongre olmalıydı deyip burayı kapatmak istiyorum. Nerede seçildi? Biri eskiden devam, biri de yeni galiba, değil mi? Siz onu da takip ettiniz mi? Ben seçimler safhasına geldiğimde ayrıldım. Yeşiller yani, ve sol medyanın ilgisi de çok fazla değildi ama bunun ilgisini de tahrik etmek gerekir. Evet, Sevil Turan yani, ve Naci Sönmez de eş sözcülük görevlerine seçilmişler. Sevil Turan yeniden, Naci Sönmez de ilk defa oluyor. Evet, 75 yani, kişilik de parti meclisi seçildi. Aralarında programcılarımızdan Pelin Cengiz de var mesela. Ümit Şahin de. Evet, bütün arkadaşları kutlayalım. Bu eleştirileri de derkenar etsinler diyelim. Evet. Bu arada şeyi de söyleyeyim, ben bu geçen ay yapılan iklim zirvesiyle ilgili olarak bir geçen ayın iklim çevre konularındaki mücadeleleri ve gelişmelerini izleyen bir şey hazırlayıp bitirmeye çalışıyorum. Bir küçük tarihçe gibi bir şey, bir ayın tarihçesi çok anlamlı. Orada göze çarpıyor ki Türkiye dünyada ilk 20'ye girmek üzere, en büyük kirletici olarak 21. sıraya yükselmiş durumda. Dünyadaki emisyon, karbon kirlenmesi açısından, karbondioksit ve diğer sera gazları salımında atmosferde 21. sırada. Bu arada da politikalar, çevre politikaları, küresel ısınmayı engelleyici politikalar konusunda ise dünyada sondan 5. geliyor. Onun arkasında olan ülkeler hepsi petro devletler. Yani işte Suudi Arabistan, İran, Kazakistan ve bir de yeni unsur olarak şimdi dünyanın en büyük petrol devleti olarak karşımıza çıkan eski liberal Kanada. Onun arkasından 5. sırada da Türkiye geliyor. Sıfıra yakın politika, hiçbir politikası yok. Ve karne notu German Watch'a göre çok kötü, pek fena notu almış durumda. Durum budur yani. Manzara bu. Manzara bu. Yani kışın ortasındasınız. İşte barajlarınız %30-40 doluluk oranında. Evet. Yani olumlu giden bir şey yok. Dolayısıyla böylesine bir cehennem ortamında. Evet, 2009'da %87 iken bu yıl aynı dönemde %40'a düşmüş olduğu haberi de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, inşallah sıkıntısız bir mevsim geçiririz ancak ihtiyacımız olan kar ve yağmur da gereklidir şeklinde konuşmuş. Evet. Yani gündem çok, isterseniz geçen haftadan devam edelim. Yani bu arada yani ufak böyle hatırlatmalar da yapmak lazım. Bugün Ethem Sarıçubuk davası Ankara'da bu saatlerde Ankara Adliyesi'nde başlamış olmalı. Şeyde yatağındaki işçilerin ciddi bir direnişi ve ona hükümet güç var ve bu yatağın işçilerinin özelleştirme ve Türkiye'nin en kirlenen bölgesidir malum. Ve Türkiye'nin en ormanı, orman alanı 165'lere ulaşan bir ildir Muğla. Ve oradaki termik santraller, oradaki ocaklar ve oradaki işçilerin durumları yine gözden kaçması gereken hususlardan bir tanesi. Ama tabii haftaya yine damgasını vuracak olayların içerisinde bu 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu kararı devam edecek. Yani bu şunu hep bu Gülen cemaati denilen grupla AK Parti yani muhafazakar blok içerisindeki galeriler, ana galeriler arasındaki ilişkiler, çatışmalar bizim de Ekonomi Politik Köşesi'nde Açık Radyo'da hemen hemen 10 yıl, 11 yıla yaklaşan programlarımızda dikkat çektiğimiz hususlardandı. Bu anlamda görünmediği dönemlerde toprağın altındaki çatışmayı da gördüğümüzde yansıtmaya çalışmıştık ki bu son 4-5 senede daha belirgin olmaya başladı. Bu meselede yani 2003-2004 hatta 2009'a kadar devam eden vesayet, askeri vesayetle muhafazakar galeriler arasında genel olarak muhafazakar blok arasında ki iktidar çatışmaları neler ve yol açmış pek çoğu bilinmesine karşın belgeleriyle ortaya konulduğunda aynı zamanda bu çatışmanın aslında böyle son yılları sari bir çatışma olmadığı, muhafazakar blok içerisinde yekmesak bir masif bir yapının olmadığı ve başlangıç partinin kuruluş dönemlerinden olmak üzere hem ittifak hem de içinde çelişkilerin olduğu bir süreç olduğunu da görüyorsunuz. Kendi içlerinde de bir iktidar mücadelesi yaşandığını ve bu iktidar mücadelesi yapılırken ne tür kararlar altında imzalar atıldığını görüyorsunuz. Şu anda iktidar tarafı işte öyle günler yaşamıştık ki kan içtik, gizli kızılcık şerbeti dedik anlayışında, pozisyonunda durumunu savunuyor. Yani imza atıldı ancak hayata geçirilmedi. Tabii ki böylesine bir olayın bugünkü dershaneler üzerinden başlayan çatışmada gündeme getirilmesi önemlidir. Ve bu içerideki çatışmanın ne kadar uç noktalarda olduğunun da göstergesidir. Dedikleri gibi o dönemlerde çok sertti bu mücadele. O zamanki askeri, ilk askeri şurada sonradan şuradan dışarıya yansıyan bilgiler çerçevesi içerisinde biliyoruz ki askerler özellikle başbakan pozisyonundaki Abdullah Gül'ü ve Vecdi Gönül'ü savunma bakanı yani ciddi hırpalamışlardır. O MGK'lar, o askeri şuralar, o ilişkiler son derece sertti. Ama eğer siz bir bitirme planının altında imza atıyorsanız bunun hesabını da vermelisiniz. Dolayısıyla bu galerinin içerisindeki bu çatışma önümüzdeki dönemde seçimler, yerel seçimler, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi seçimleri etkileyecek bir faktördür. Adayları etkileyecek hususlardandır. Ve AK Parti'nin 11 yıllık güçlü ve her seçimde artan gücünü etkileyebilecek bir husustur. Özellikle hükümet performansı açısından zaten etkilemektedir. Çünkü temel çatışma alanı cemaatle AK Parti arasında bürokratik alandır. Örgütler ve parlamento şeyinin dışında çünkü cemaatle AK Parti'nin karşı karşıya kaldığı yer bürokratik alan olmaktadır ve onun da değişik kesimlerinde daha kuvvetli çatışmalar yaşanmaktadır. Tabii iktidar olma, yani hükümet olmayla iktidar olmayı yakınlaştıramamıştı. Bu son 3-4 yıl içerisinde yani siyasi iktidarla devlet iktidarının arasındaki sınırın ortadan kalktığını, AK Parti'nin bu anlamda çakıştığını görüyoruz. Zaten bu çakışma sonucunda bürokratik dirençleri yıkmak isteği ve tek hakimiyetin kurma isteği de kendisini bu olayda da beraberinde göstermiştir. Önümüzdeki dönemde de bu şekillerde süreci belirleyici etkenlerden biri olacaktır. Türkiye'de belli parametreler olurdu. İşte kimine göre Demirel'in deyimiyle iyi saatte olsunlara bakılırdı. Onlar ne diyordu? O askerdi. Şimdi farklı yerler var. Onlara bakın diyor. Ve onların arasındaki ilişkiler, çatışma süreçleri siyasal şeyi, hayatın içinde belirleyici oldu. Bu da önümüzdeki günlerde yine devam edecek. Evet, Erdoğan'ın hiç konuşmadığı bu konuda apaçık ortada, Gül de konuşmuyor. Fakat mesela şeyde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de ben yakından tanıyorum, başaklar eğilir Erdoğan eğilmez demiş. Yani bir şeye karar vermişse Erdoğan ve doğruluğuna inanmışsa asla geri adım attıramazsınız. Herkes bilsin ve asla unutmasın diye de bir gözdağı tarzında bir şey açıklama yapmış veren Mehmet Ali Şahin ve demiş ki başaklar eğilir, Tayyip Erdoğan eğilmez demiş. Vay canına. Fakat şey var tabii burada mesela. Büyük bir inanmışlık var her şeyden önce. Urfa Belediye Başkanlığı olayını hatırlıyorum. Fakı Baba mıydı? Fakı Baba, evet. Evet, onun mesela aday gösterilmemesi üzerine istifa edip kendisi bağımsız olarak seçilmişti belediye, evet, başkanı olarak ve onun üzerine başbakanın da yanlış hatırlamıyorsam şöyle dediği var, yani partiden bir kere ayrılan bir daha AK Parti'ye dönemez filan gibi bir şey olduğu halde sonradan kendisi bizzat partiye alıp rozet takmış olduğunu da hatırlıyorum. Yani başaklar eğilir Erdoğan eğilmez lafı o kadar doğru da olmayabilir. Bir gün örnek çıkarabiliriz. Evet. Bir sürü bir örnek çıkarabiliriz. Hem iç politikada, Kürt meselesinde, başka konularda attığı adımlar. Şahin, Mehmet Ali Şahin aslında bu ekibin en yumuşak ve en sakin isimlerinden, portrelerden biridir. Ama işte sakinlerden korkacaksınız. Bu kadar hiddetlendiyse çatışmanın ne kadar alevlendiği, sert noktalarda olduğunu göstermesi açısından önemli. Yani ne oylar, muhafazakar oylar masif karakter taşır, ne de teşkilat, ne de bu yapı %50'lere ulaşmış. Ve de tabii bunun çok farklı şeyleri var. Yani pastaların paylaşıldığı dönemlerde sorunlar çıkmaz. Yıllardır siyaseti izleriz. Ekonomik daralmaların başlayacağı zamanlarda, yani bunun çok çeşitli boyutları var. Ama yani çeşitlilik muhafazakar harekette çeşitlilik önümüzdeki dönemde yaşanacaktır, yaşanabilir. Ve dokunulmayan, ses çıkarılmayan parti lideri konumundaki Erdoğan seslerin yükseltildiği bir lider olarak da önümüzdeki dönemde görülecektir. Hele yerel seçimlerde gösterilen en ufak şeyler, yenilgiler daha büyük fatura edilecektir. Bu da genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı sürecinde atacağı adımları yansıyacaktır. Bakın, 5. kez bu ülkede başkenti, işte 90'ın başkent olduğundan bu yana neredeyse 90 yıl. Bu 90 yılın 4 kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 19 yıl Melik Gökçek yürüttü ve 5. kez aday gösteriyor. Erdoğan'ın Melik Gökçek'le ilişkileri üzerine ciltlerce şeyler, haberler çıkartılmıştır, çıkmıştır. Ve bu aslında işte nasıl utanç verici bir durumdur. Yani bir parti, siyasi parti, kendileri de bunu söylüyor. İçeriden başka bir adayımız nasıl çıkamaz? Ama bu işte bu son gezi sonrası başlayan, daha da alevlenen ve sonrasında işte dershanelerle eklemleşerek gelişen muhafazakar hayat içerisindeki çatışmaların geldiği noktayı da gösteriyor. Her seferinde vazgeçmek istediği insanı bir daha aday gösteriyor ve son derece kötü bir belediyecilik anlayışıyla hakim bir ismi. İsmi üzerinde inanılmaz spekülasyonların olduğu bir kişi üzerinde yeni bir aday çıkaramamak Erdoğan açısından hatta yani demin siz söylediniz Bakı Baba gibi geçen seçimlerde 12'ye 5 kadar Melih Gökçe'yi tekrar aday göstermişler. Evet, Melih Gökçek daha sert gittiğinin de göstergesidir bu. Evet, işleri. Melih Gökçek de zaten bayağı faşizme çok yakın bir kanadından Milli Mücadele dergisi çevresinde odaklanan 1970'lerde çok önemli bir sağ görüşün de yazarı, temsilcisi filan, yani o da var. Peki şeye ne diyorsunuz? Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir hayli aday sıkıntısı içinde olduğu da, o da Şişli Belediye Başkanı'nın Mustafa Sarıgül'ü aday gösterecek olmasından anlaşılıyor. Bir de şeyi soracağım, yani İlginç bir yorum getirmiş durumda bütün bu dershaneler Fethullah Gülen hizmet hareketiyle hükümet arasındaki çatışmanın içinde toplum, yani Kılıçdaroğlu toplum AKP hükümetinin ikili oynadığını gördü. Bu bağlamda Ergenekon ve Balyoz davaları çökmüştür. Orada yargılananlar, bugün hapiste olanlar o belgelere dayanarak hapisteyseler o zaman başta Erdoğan olmak üzere hepsinin içeride olması lazım. Aynı mantık diye bir ifade kullanmış ki ben buradaki mantığı kavrayabilmiş değilim. Siz ne diyorsunuz? Valla şimdi Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir yorum beklenebilir. Çünkü yani parti bu tür davaların biz avukatıyız yaklaşımında başından itibaren. Yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlarından bir tanesi bu konuda kendisini baş gösterdi. Yani bunların sahiplenmesi. Şimdi bu davalar pek çok kez söyledim. Bu Ergenekon, Balyoz, darbe davaları, artık AKK davası bu AK Parti iktidarının içerisindeki cemaatle cemaat dışı grupların bürokratik alanda, emniyet ve hukuk planında çatışmalı bir yeridir. Bu konu da zafiyetler olmuşsa, yani bu davalar işte hukuken delillendirmede, iddianame hafifliklerinde bir takım şeyler, aksaklıklar yaşanmışsa, bunun Hrant Dink davası da olmak üzere bu alanda hukuk ve emniyet bürokrasi içerisindeki ciddi çatışmadır. Burada problemler vardır. Bunu çok şey görebiliriz. Ama bu işlerin olmadığını, yani aslı bozmaz ve bunları inkara götürmez. Ama bu şeylerin, bu davaların daha, yani Türkiye derin devletine daha düzgün, halel gelmeksizin, bunlara imkan bırakmaksızın yargılamalıydı. Bu yargılama süreçlerinin daha güçlü, berrak olması gerekirdi. Ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı'ndan bu konuda açık bir şeyde bulunması bekleyemezdik. Yani onun için Kılıçdaroğlu kendisine uygun bir yorumda bulunmuş. Bakın, demin çok iyi bir şey dediniz. Yani bu ülkenin iki partisi, ana muhalefeti ve iktidar partisi, yıllar boyunca büyük şehirlerde böyle önceden ilan edilmiş adaylarını ve yenileştirme yapamıyorlar. Yani bu başlı başına konuşulması gereken bir husustur. Yani uzun yıllar aklı hemen Murat Karayalçın gelirdi. Yani başka şey yapılamazdı ve Melik Gökçek iktidar partisi açısından hala Ankara'da adayını açıklayabilmiş değil Cumhuriyet Halk Partisi. İşte İstanbul'da açıklayabilmiş değil ve seçimlere çok kısa bir süre kalmış durumda. Yani bu iki parti açısından da işlerin çok ters gittiğini gösteren olaylardır, konulardır bunlar. Onun için evet, bu en büyük problemimiz de bunu, en büyük problemlerimizden biri de ülkecek böyle bunun olduğu söylenebilir belki. Ya bakın, çıkarabildiği tek şey Sarıgül, evet, paketi. Cumhuriyet Halk Partisi bir Sarıgül paketi. O da nasıl bir paket? Yani. Evet. Onun için bu Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkileyen bir husustur. Baykal'dan ses çıkıyor mu? Epi'dir. Biz hiçbir şey konuşmuyor ki. Baykal bu adamı ihraç etti. Partiden. Partinin içinde orada da derin zaten var olan, yani kimin partisi belli olmayan bir parti. Yani herkes var o partinin içerisinde. Dolayısıyla iki sorunlu çatışmalı, ama buradan tabii siyaseten çatışmalar yenilere gebe hususlardır. Bu monoblok yapıların o devam etmesi mümkün değil. O yüzden çeşitliliği artıracak ve yenilere gebe bir duruma evet. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde İdris Bal'ın da istifasıyla beraber ciddi çatlaklar da görülüyor. Neyse, bunu daha epey konuşacağız herhalde. Şimdi abi, süreyi bitiriyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. CNN, keep us all abreast of breaking stories that contend to make us anxious and depressed. Problems with no answers hang on like some chronic cough, and every day some brand new issue rears its head to piss you off. Bad guys win, optimism's wearing thin, things are spinning out of control. Cynicism's all the fad, world events could make us mad as hatters. Almost every day some underpinning slips away. These aren't laughing matters. Time bombs tick, people keep on getting sick, and a nickel's not worth the same. Wickedness and greed abound, justice, peace is gaining ground. It shatters. Hate is here to stay, justice goes to those who pay. Friend, these aren't laughing matters. The truth is scarier by far than anything that Stephen King could write. The story decline and fall spelled out in black and white. Oh, what to do, what to do, how to take a brighter view when your noodle's totally So take those blues and bounce them on the wall. Keep your humor, please. 'Cause don't you know it's times like these that laughing matters most of all. Bette Midler'dan dinlediğimiz Laughing Matters adlı parçayla devam etti programımız. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programındasınız. Bette Midler de dün 1 Aralık 1945'te doğmuş oyuncu, şarkıcı, komedyen, pek çok ödülü olan bir showman diyemiyorum, showgirl demek lazım. Zaten The Show Girl Must Go On diye de bir şeyi sürdürüyor. Çok uzun ömürlü bir parlak kariyeri var. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, Türkiye'den haberlere dönecek olursak gittikçe daha da sürreel, tümüyle söylenenlerin gerçeklikle ilgisi olmayan bir duruma sürüklendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani herkesin zaten İyi kötü bildiğini düşündüğü ya da zihninden geçirdiği şeylerin teker teker gerçek olduğu da ortaya çıkıyor. Bütün uyarılara rağmen, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Başbakanlığa gönderilen 28 Eylül 2011 tarihli resmi yazıda fişleme yapılan kişilerle ilgili belgelerin özenle korunması gerektiği, medyanın eline geçmesi halinde komplikasyonlara neden olacağı uyarısı yapılmış. Ama geçmiş bir şekilde. Taraf gazetesi de takip ediyor bu durumu. Dünyanın neresinde görülmüş zaten. Yani yeryüzünün gelmiş geçmiş en güçlü devletinin kurduğu en güçlü istihbarat ajansının bütün şeyleri, bütün kayıtları NSA'nın herkesin eline geçecek şekilde bir takım cesur oyun bozanlar tarafından, ifşaatçılar tarafından ortaya konmuştu. İmkan var evet. mı zaten böyle bir şey? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gönderdiği medyanın eline geçmesinin, notunun da medyanın eline geçmesi zaten durumu ayrıca bir trajik komik hale getiriyor. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da medyanın eline geçerse aman Allah diye bir not düşmesi de durumun vahametini büsbütün ortaya koyuyor. Yani zavallı bir durumda olduğu da söylenebilir. Yani şeyde zaten hafta sonu Muğla'da konuşma yapan, törenlerde halka hitap eden Fethiye'de mesela başbakan, hakkımızda aleyhimizde konuşan yazılanlar olabilir. Onlar sadece kıskançlıklarından, hasetten, kininden konuşuyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın açıklamasından bahsetmiyor değil mi? Taraf gazetesinin haberinden bahsediyor. İşte hangisinden bahsediyor bilmiyoruz yani. Ama şu var, yani pek çok şekilde itiraz edildi. Yani başbakanın baş danışmanı da dedi ki bu böyle bir şey yapılmıyor, böyle bir plan yok, atılan imzalar bu karar yok hükmünde sayılmıştır dediler. Arkasında bunu başbakanın baş danışmanı söyledi. Arkasından eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer söyledi, imzalı belgeler ne bakanlar kurulu kararı ne bir genelge ne fiili bir adım vardır diyorlar. Bugün Mehmet Baransu da bütün bu belgeleri Taraf gazetesinde açığa çıkaran kişi yazmış. Ömer Dinçer imzalı belgeler genelgenin de Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlı adımların da atıldığını net bir şekilde ortaya çıkardı diyor. Yani o da dünkü tarafta vardı mesela. Yok hükmünde denen MGK kararları Aralık 2004'te uygulamaya hemen konmuş kararın ardından. Ve 2010 yılına kadar 6 yıl boyunca kesintisiz uygulanmış, işte belgeleri diye kurumun kodlarıyla, iliyle, kurumun adı açıklamasıyla konmuştu. cemaate ait bütün okul ve dershaneler irtica ile ilişkili denerek işlenmiş duyumlar üzerine yapılanlar filan. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar zaten Ömer Dinçer'e düzenli olarak gönderiliyormuş. Dershaneler, Yeşilırmak, Anafen dershaneleri varmış mesela. Ve 2010'a kadar kesintisiz sürmüş. İşte bu noktaya kadar Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarını gayet net bir şekilde anlayabilmek mümkün. Kendisi diyordu ki bu uygulamalar bu kararın neticesi değil. 28 Şubat'ta alınmış Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu'nun da 2006 yılında belirlemiş olduğu formatlara göre rutin olarak yapılan işlemlerdir diyor. Ve daha önceki hükümet sözcülerinden, yetkili isimlerden gelen bilgiler de buna benzer şekilde yapılmıştı açıklamalarda. Ama orada da aynı şekilde değilmiş. Yani başbakanın kağıt üzerinde olduğu söyleniyordu. Akdoğan'da. Ondan sonra Milli Eğitim eski bakanlarından Ömer Dinçer de, sonradan kim dedin? Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da. İsmet Yılmaz da pek söyledikleri doğru çıkmıyorlar. Böyle bir şey, hakikat bunalımına gireceğim. Tarihte problem var. Yani yapıldı, yapılmadı denilen o tartışılan tarih aralığı 2004 yılına tekabül ediyor. Fakat 2011 ve 2013 yılları arasında da aynı işlemi sürdüğü ortaya çıkmış. 2013'te de sürmüş işin daha da ilginç tarafı. Yani bu artık doruk noktası. Yani içinde bulunduğumuz yıldan bahsediyoruz. Bayağı çatır çatır. Teker teker dershanenin kodu, ili, kurumun adı, açıklaması, üstünde de irticai gruplarla ilişkisi olduğu duyumu olan ve 01-31 Aralık 2004 tarihleri arasında denetlenenler yazıyor. Hemen altında bunun 2008 tarihli olanı var ve bugün çıkan habere göre de 2013'te de devam ediyormuş bu fişlemeler. Bu arz notu, başbakanlıkla yapılan şifahi bilgi paylaşımı konuda öyle yazıyor. Bu da resmi bir yazı. 2013 tarihli bir sürü belgede var. Ne olacak şimdi peki? Yani ilk defa 28 Şubat bitmemiş diyen insanları bir şekilde hak vermiş gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada yani ta 2004 içinde. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bu kararlar 2011'de, 12'de ve 13 yıllarında da, yani son 3 yılda da hayata geçirilmiş olduğu açıkça görülen bir durum var. Kaymakam adayları 2013 skandal fişleme belgeleri mesela, yani bayağı dana hissesine girdi diyor mesela. Kurban hissesi gönderen şahıslar arasında yer aldı. İşte adlarını vermiyorlar, sadece adları da var tabii de, ellerinde VK OA diye geçiyor. İşte Nur Risalesi okuma kampının sorumlusu, MC üniversite öğrencileri arasında yer alıyor. 2012'de bilmem Mehmet Altan'ın konferansına katıldı. Konuşmacı olarak katıldı. Yemekli bir toplantıya dinleyici olarak katıldı demiş. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Kayseri'deki dernek merkezinde iftar yemeğine katılanlar arasında yer aldı vesaire. Üniversite mensupları Nakşi tarikatına iltisaklı diye fişlenmiş. Gülen'in okulundaki mezuniyet törenine katıldı diyor MCH. N.Ö. Nakşi tarikatına iltisaklı diye, bağlantılı diye fişlenmiş. Esat Coşan Vakfı'nda N.O. görevli diye fişlenmiş. Avukatlar var ve muhtelif fişlemeler var. Avusturya, Viyana'da faaliyet gösteren MÜSİAD toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldığı şeklinde bir bilgi. Yani yönetim kuruluna da herhalde gizlice girmiş olamaz MİT şeyine. Böyle bir şey mi? Daha da enteresan bir şeyi de Beransu bütün bu belgelerin ortaya çıkarılmasında ki imza o. Onun kozmik köşesinden biraz daha okursak bir hatırlatma yapıyor. Bir not koymuş bugünkü yazısının sonuna. Diyor ki Başbakan Erdoğan 2010 referandumundan önce 15 Ağustos'ta Sakarya'daki mitingde şöyle söylemişti. Hiç kimse ırkından, siyasi düşüncesinden, inançlarından, dernek, vakıf, sendika üyeliğinden, hakkındaki hiçbir özel bilgiden dolayı mağdur edilmeyecek. Bu namaz kılıyor, bu gümüş yüzük takıyor, bunun eşi başörtülü, bu alkol alıyor, bu Alevidir, bu Sünnidir diye hiç kimse fişlenmeyecek demiş. Şimdi bu bugün, dün, bugün ve daha önceki günlerde yayınlanan belgelere bakınca fişleme olmayacağı konusundaki sorusuna bir açıklama getiremeyeceği anlaşılıyor başbakanın. Ama Emre Uslu'ya dava açmış. Tazminat davası mı? Evet. Emre Uslu ve Tazminat Gazetesi, Taraf Gazetesi'ne 50 bin liralık manevi tazminat davası açmış. 21 Kasım 2013 tarihli köşe yazısında çeşitli ifadeler kullanıyormuş. Bu ağır ifadeleri sarf etmeden de etkin bir yazı yazabilir ve basına hizmet etme amacını gerçekleştirebilirdi ama amacı bu değildir diyor. Amacı en ağır biçimde müvekkilimize hakaret etmektir demiş. Emre Uslu da şiir okuduğu için ceza alan Erdoğan makale yazdığım için ceza istiyor. Bu manzara her şeyi özetliyor. Başka söze gerek yok. Evet, gazeteler arasındaki yani Taraf Gazetesi'ni daha dışarıda kalarak Zaman Gazetesi ve diğer gazeteler arasındaki kavga da daha doğrusu atışma da kavga olarak nitelendirmek doğru olmayabilir. Oldukça ilgi çekici. Mesela Akşam Gazetesi'nde yeni bir geçtiğimiz hafta sonu çıkan yeni bir haber vardı. Cumartesi günü Fethullah Gülen hareketinin tasfiyesine yönelik MGK kararı tartışmasına uzman yorumu getirmişler. Uzman yorumunda hukukçulara göre kararı hükümet üyelerinin neden imzaladığı eleştirisinin cevabı çok basitmiş. O dönemde baskı ve askeri vesayet varmış. Masada cemaatin temsilcileri olsa onlar da imzalarmış. Bundan bahsetmişler, gitmişler, konuşmuşlar. Örneğin İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersan Şen'le konuşmuşlar. Ersan Şen hükümetin yapacağı bir şey yoktu. Yani o masada kim olsaydı imzalardı. Değil hükümet, cemaat olsa bile imzalardı. Hükümet kararın altına imza atılmasına karşın uygulamaya geçmedi şeklinde konuşmuş. Ama geçmiş. Ama şöyle bir şey de söylemiş. Bu kararlar uygulaması emir, var diyor. Yok hükmünde hiç uygulanma dediği isticaya karşı mücadele. Bilmiyor herhalde. Bilmiyor. Yani İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şen'in bugün çıkan Taraf Gazetesi'nin manşetinden haberi yok. O yüzden böyle konuşmuş. Diyor ki. Dünkü manşetinden, sürmanşetinden. Ondan da haberi yok. Çünkü cumartesi. Belki dünkünden. Yok işte, bilmiyor. Yani üstüme gelmeyin. Demiş ki. Bu kararlar emir talimat içermez, tavsiye niteliği taşır. Türkiye'de 2002 ve 2007 arasında ciddi bir askeri tahakküm varmış. 2007'den sonra askeri tahakküm bitmiş ve ardından da her şey piripak bir şekilde ortaya çıkmış. Fakat bugün baktığınız zaman, dün baktığınız zaman 2010, bugün baktığınız zaman 2013 senesinde aynı işlemler devam etmiş. Yani bu haberleri bilmediği için, askeri vesayetin bu belgeler üzerinde nasıl var olduğunu bilmediği için olsa gerek İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersan Şen bu şekilde konuşmuş. Cemaat de olsa onlar da imzalardı demiş. Çünkü çok yüksek oranda mesele cemaat, bir askeri baskı varmış. Askeri baskı olduğu konusunda hiç kimsenin tereddüdü yok. Hatta yalnız eklemişler darbe suçundan içindeler imzalar atanlar. İmzalandı mı ya da imzalandıktan sonra uygulandı mı uygulanmadı mı? Fişleme olmayacak dendi mi denmedi mi? Fişleme olmayacak dendikten sonra fişleme yapıldı mı yapılmadı mı? Bunları tartışmamız lazım. Onda işte Mete Göktürk'e sormak lazım. Emekli Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı karar tavsiye niteliğinde ve bağlayıcı değil demiş. Hükümetin bu kararları yok hükmünde sayması da makul. Bu yüzden hükümeti suçlamak yanlış. Eğer karar uygulanmış olsaydı bunlarla ilgili girişimleri olurdu ve görürdük demiş. Görmemişler. Bu konuş Akşam Gazetesi'nden Şakir Aydan'ın konuştuğu isimler böyle uygulamaları görmemişler. Belki bugün sabahleyin gazete bayitlerine gittikleri zaman Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uyarı notunda da belki bu şeyi görebilmeleri mümkün olabilir. Medyadan saklayın denilmiş ya. Evet. Tek tırnak içinde. İşte o saklandığı için görmemişler. 2010 yılında bu BUTTK TKK denen yani başbakanlık uygulama bir şeyi işte şimdi aklımda tutamadım. Açılımında bir hatırlamıyorum. O kaldırıldıktan sonra da devam etmiş ama fişlemeler işte. Alışkanlık artık, el alışkanlığı da olabilir değil mi? Evet, ağız alışkanlığı da olabilir. 2013 yılında kaymakam adaylarının kendileri dışında ailelerin de hayatını tek tek not etmişler. İşte biraz önce söyledik. MİT'in fişlediği kamu personeli ve devlete alınacak memurların adlarını sadece baş harflerini vererek koyuyorlar. Emniyette, üniversitede, yargıda var. İşte böyle bir durum var. MIT raporu. Evet, yani bu devlet katında yapılan fişlemeler, bir de kimliği belirsiz insanlar tarafından yapılan fişlemeler var. Adıyaman'ın Karapıran mahallesinde Alevi ailelerin ikamet ettiği sokaktaki 13 evin kapısı ve bir otomobil önceki gece kimliği belirsiz kişilerce çarpı işaretiyle çizilmiş. İşaretlenen evlerde bulunan aileler durumu fark edince polise haber vermişler. İşaretlenmelerden huzursuz olduklarını söylemişler ve yolu kapatmışlar. Normal olarak bu huzursuzluğunu dile getirip gazeteleri de haber konusu olabilmek için, yapacakları başka bir şey de yok zaten. Sorumluların bir an önce bulunmasını istemişler. Ya şu aklıma geliyor. Yani o kadar mobeselerden, güvenlik kameralarından vesaireden bahsedilen bir ülkede yaşıyoruz. Ne kadar her şeyi görebildiğinden bahsediyoruz. Ama onlar hiçbir zaman istendiği zaman çalışmıyor. Ama bu noktada çalışmayacak da ne zaman çalışacak bu aletler? O iyi sordun, bilmiyorum cevabını. Cevap veriyorum, bilmiyorum. Bir de şey söyleyelim, bitirmek üzereyiz, çok az zamanımız kaldı. Hemen çok önemli birkaç haber kaldı. Bir tanesi İstanbul'un silüetini bozan 16/9 diye kuleler, 16/9 kulelerine yargıdan bir karar, silüeti bozan katların yıkılması kararı çıkmış 4. İdare Mahkemesi'nden. 9 Mayıs 2013'te imar planını iptal etmişti. Şimdi yürütmeyi durdurmazsa Büyükşehir Belediyesi 30 gün içinde fazla katları yıkmak zorunda diye bir haber verdi. Radikal'de özel haberi Ömer Erbil'in. Radikal takip ediyordu bu haberi zaten. Ve şimdi de yıkmamak suç diye bir haber var. Gene haber takibi yapmış Radikal bugün birinci sayfasından manşet haber. Tarihi silüete emsal karar diye. Zeytinburnu'ndaki bu 16/9'un tıraşlanması kararı her bakımdan bir ilk oluşturuyormuş. Tarihi silüeti bozmaktan dolayı alınan kararlar 30 günde uygulanmazsa yetkilileri hapis cezası bekliyor diye ilginç bir hukuki inceliğe girmişler. Safsaklama suçu oluyor. Görevi kötüye kullanma ya da safsaklama. Gökdelenlere izin veren belediye meclisinin 301 üyesi de tazminat davasıyla karşı karşıya kalabilmiş. Bu da eğlenceli olabilir takip etmesi. 301 üye. 301, evet. Pek sevmediğim bir rakam ama göreceğiz. Onlar da sevmeyecek bu rakamı, 301 rakamını herhalde, böyle bir durum var. Ama bir beraat haberi var, ondan da bahsetmek gerekebilir. Geçtiğimiz cuma günü gelen bir haberdi. Bu Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezası alan ve sonradan yeniden tutuklanan genç bir teğmen vardı. Mehmet Ali Çelebi. Soruşturma kapsamında gözaltındayken cep telefonuna Hizbut Tahrir, yanlış hatırlamıyorsam Hizbut Tahrir örgütünün üyelerinin telefon numaraları eklenmişti. Yüzlerce telefon numarası eklenmişti. Bu daha sonra yapılan açıklamada sehven yüklendiğine dair bir yani şey oldu açıklandı. Hiçbirini tanımıyor. Ya da alakası yok ama. Kendisi göz altında. Telefonu açılıyor göz altındayken. Telefon numaraları yükleniyor bu örgütün. Ve ardından cep telefonu tekrardan kapatılıyor ve kanıt olarak kullanılmak isteniyor bu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yanlış hatırlamıyorsam oradan gelmişti açıklama, sehven yapıldığına dair olduğu söylendi. Ve bu cep telefonuna sehven yüklemeyi yaptığı gerekçesiyle yargılanan polis memuru Hanefi Öpaydın, görevi kötüye kullanma suçu unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmiş. İlginç bir yargı kararı. Yani hakikaten yargı erki açısından geniş bir adam, genç teğmen de yatıp duruyor, evet, değil mi? Genç teğmen de yatıp duruyor. Bir diğer taraftan da sanığı olmayan ya da sanığı olup olmadığından henüz meçhul olan davalar görülüyor. Bugün Ethem Sarısülük davasında şu anda devam etmekte olan dava gibi. Onunla ilgili zaten önemli bir bilgi var, onu da söyleyeceğiz. Komedik kısmı azalan trajik haberlerle karşılaşıyoruz. Evet, yani aynen öyle. Alakalı. Sivas olaylarında da mesela 93 Sivas, kanlı Sivas olayları, İnsanların yakıldığı korkunç şeyde ilgili çarpıcı görüntüler Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na gönderilmiş. Mahkeme de bu görüntüleri meclisten isteyip bilirkişiye göndermiş. Bilirkişi ne demiş? Ne demiş? Görüntüleri izledik ama şüpheli şahısların tespit edilemediğini söylemiş. İzledik, tespit edemedik demiş. Görüntü çözünürlük düşük demiş. Halbuki yalnız Radikal'in koyduğu dünkü, cumartesi günkü pardon şeyinde bilirkişi neyi izledi diye birinci sayfadan manşet yapmıştı bu haberi. hakikaten de bakıyoruz ellerindeki görüntü muamması tam bir muamma. Hatta daha doğrusu açık bir muamma. Sivas'ta görüntü karmaşası dediği şey de gayet net olarak görülüyor ellerinde. Bütün bidonlular, video kayıttan elde edilen fotoğraflarda kalabalığın içinde elinde bidonla yürüyenler, yüzleri falan hepsi apaçık görülüyor. Açıkça memur yürüyüşü yazıyor raporda. Nasıl memur yürüyüşü? Raporda açıkça memur yürüyüşü. Bidonlarla mı yürüyorlarmış memurlar? Evet. Ellerinde bidonlarla. Evet. Uzun sakallı memurlar. Evet. Geleneksel kıyafetleri var. Takkelerle filan. Geleneksel de değil hani. Bu sanıkların olup olmadığı belli olmadığı yönünde bir görüş bildirmesi gerekirdi. Benzin bidonlarıyla yürüyen memurlar. Böyle olmuş raporda. Eksik başvuru mu yapıldı diye soruluyor. Nümayiş ve saldırı durumları gözüküyor. Evet, böyle bir karar da vardı. Son olarak bir de Irak'ın Türkiye'nin Kürt yönetimiyle petrol anlaşması yaptığı ortaya çıkınca Irak Bağdat'tan Ankara'ya misilleme yaparak hava sahasını kapatmıştı. Bakan Taner Yıldız da bugün Erbil'deki konferansa özel uçakla gitmek durumunda kalıyor. Böyle de bu da bir trajikomedi denebilir. Üçlü komite kurulacakmış petrol ihracatı için. Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimi Türkiye ve Irak'la alakalı olarak bir komite kurulacağından bahsediyor Türkiye gazetesinde. Bekleyip göreceğiz bakalım neler olacak. Açık gazeteyi dörtlü komite yapalım. Petrol içine girmeyelim. Girmeyelim. Girmeyelim. Petrol içine girmeyelim. Ondan sonra gazete falan satın almamız gerekebilir. Hiç gerek yok. Açık gazete yetiyor bize. Doğru, haklısın. Peki. Görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık gazete.